राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 29 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है और जिससे दूर होना है वो नित्य ही दूर है। ऐसा है ही ऐसा है ही ऐसा है ही ऐसा ही जिसको प्राप्त करना है वो परमात्मा सबको प्राप्त है, नित्य निरंतर प्राप्त है। ऐसा दूर करना है वो नित्य निरंतर दूर हो रहा है। एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की। संसार से दूर होना है तो संसार हरदम दूर हो रहा है। जितने आपकी उम्र आई है उतने वर्ष उतने महीने उतने दिन आपसे संसार दूर हो गया और वो दूर हो रहा है हरदम हरदम, श्वास प्रति श्वास दूर हो रहा, हरदम ही दूर हो रहा, हरदम ही संसार मात्र हरदम दूर हो रहा। परमात्मा हरदम ही मिला हुआ है, कभी दूर हुए नहीं, दूर हो गई नहीं, दूर हो सकते ही नहीं। दूर होने की सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में। सर्वव्यापक होगा दूर कैसे होगा, दूर होगा तो सर्वव्यापक कैसे होगा। हमने दूर मान रखा है, संसार को हमने प्राप्त मान रखा है। संसार प्राप्त किसी को हुआ नहीं आज तक, कभी होगा नहीं, कभी कैसे प्राप्त करते हैं। तो जा रहा है हरदम नाश की तरफ, हरदम ही नाश की तरफ जा रहा है, कैसे प्राप्त होगा। प्रभु तो हरदम प्राप्त ही है, अप्राप्त कैसे होगा। केवल हमारी धारणा एक संसार मिला हुआ है और परमात्मा दूर है, केवल हमारी धारणा, केवल केवल और है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। प्रभु नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार हरदम ही आपसे दूर हो ही रहा है, हरदम ही निरंतर, कभी आप साथ रहते ही नहीं, रहा ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। इसमें सामर्थ्य नहीं है साथ में रहे। प्रभु ने सर्व समर्थ में सामर्थ्य नहीं कि हमारे दूर हो जाए, हमारे दूर जाए सामर्थ्य नहीं, भगवान में अब ताकत ही नहीं है। सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे से दूर हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में, ठीक है सर। सर्व व्यापक कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा तो आप जो सर्व व्यापक से दूर होगा। इस वास्ते प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं है, अपना सुधार के लिए है प्रयत्न। परमात्मा तो है, संसार छोड़ने ये छोड़ ही रहा है निरंतर ही। जितने वर्ष आ गए, जितने महीने आ गए, जितने दिन आ गए, उतना दिन आपसे शरीर दूर हो गया। शरीर कहने में करवा लगता है, उतने मर गए, करवा लगता है, शब्द करवा लगता है, बात सच्ची है। जिस दिन वर्ष बीत गए उतने मर गए, अब बाकी वर्ष कितने रहे इसको पता नहीं है। परंतु मर गए इसमें तो कोई संदेह नहीं, कृष्ण मात्र ही अपनी उम्र से ही मरे हो। अपने जितना दिन जीना है उस जीने से ही मरे हो और मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मरने में निरंतर है। अब तो नहीं बढ़ता भी, आप सो बैठो जागो, काम करो मत करो, सो जाओ करो, आप कुछ करो, परंतु आपका मरना निरंतर है, वो निरंतर होगा, निरंतर और परमात्मा निरंतर साथ में, निरंतर साथ में, निरंतर साथ में। सच्ची बात यह है, ठीक बात यह है। आपने माना है उल्टा, परमात्मा को दूर माना है, संसार को नजीक माना है, जो नजीक नहीं है उसको नजीक माना है, जो नजीक है उसको नजीक नहीं माना है, केवल आप मान्यता है और कुछ नहीं, मान्यता और कुछ नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की। जो सर्वव्यापक प्राप्त कैसे बने सकता बताओ, आप बताओ, कोई सोचो। जो सर्वव्यापक होता है वो हमारे दूर कैसे रहेगा, और जो निरंतर नाश होता है वो हमारे साथ कैसे रहेगा? दोनों विचार करो, जवाब संगा पूछो। निरंतर ही नष्ट हो रहा है वो हमारे साथ रहेगा कैसे, और जो सर्वव्यापक परिपूर्ण है वो हमारा दूर होगा कैसे? हो सकता ही नहीं, कभी नहीं दूर होता। कैसे दूर होगा? दूर होने की ताकत नहीं है, दूर हो सकता ही नहीं। एक जैनी ने शेठ जी से प्रश्न किया कि तुम्हारे ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान है, तो आपका नाश कर सकता है नहीं? अगर आप नाश कर सकता है तो सर्वशक्तिमान, अगर नाश नहीं करता तो सर्वशक्तिमान नहीं? तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो नाश कर सकते नहीं होना, कर सकता है तो नाश हो गया, नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं? तो शेर जी ने उत्तर दिया कि सर्वशक्तिमान तो है, पागल नहीं है। अपना दान करता है पागल होता है, अपना दान करना कोई करता चाहता है, कोई भी कभी भी अपना कोई दान चाहता है तो पागल नहीं है, ऐसी ही बात है। भगवान सर्वशक्तिमान है पर पागल नहीं है। जो पागल हुए तो अपना दान, अपना दान करता है। तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, आप ज्यादा हो सकता कैसे, कैसे हो सकता है? तो सब जगह परिपूर्ण है वो आप में नहीं होगा, से अपना है, अपने में अभी है। तेरी बात कही मैंने, अपना है, अपने में है, अभी है, अभी है, अभी अभी अभी है, पूरा का पूरा अब है। माँ होती है 10-15 बालक हो, 15 बालकों की एक एक बालक की पूरी माँ है, करे सेवन है माँ का टुकड़ा उड़ा। माँ पाते है थोड़ी थोड़ी तो है भाई, 15-15 बालक है तो 15-5 होगी भाई, पाते ही होगी बिल्कुल नहीं। हर एक बार कहते हमारी पूरी माँ मेरी है, हमारी कोई पूरी 10 आदमी थे और गए आगे आगे नदी बड़ी बड़ी नदी में पानी गिरता है, 10 फुट है, 10 फुट है तो हिसाब करो, 10 आदमी एक एक फुट होया, एक फुट डूब गई नहीं, ऐसा बरोबर पूरा भीतर जाकर डूबे, ये क्या बात है भाई? 10 फुट बड़ी 10 आदमी तो एक फुट आया, एक फुट पानी पानी पानी आया, एक फुट में डूबता नहीं आदमी, ये डूबता कैसे? ऐसा होगा ना, वो कमी है, ऐसा में कमी नहीं है। 10 आदमी 10 फुट पड़े, 1 फुट वायक एक दिए, एक एक दिए नहीं, एक एक 10 फुट है ये, एक एक के लिए 10 फुट है, 10 फुट पड़े टका दिया। जो वह भगवान हिस्सा होता है, भगवान थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, अरमा आदमी आत्मा में ईश्वर पानी देता है थोड़ा था। है पूरे पूरे हमारे, पूरे के पूरे हमारे हैं भगवान, पूरे के पूरे, अपूरा ही अपूर्ण होता ही नहीं, वो अपूर्ण कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अपूर्ण अपना अपूर्ण कैसे हो जाएगा? हमारे हमारे हमारा है हमारा है हमारे में है अभी है अभी है हमारे हमारे में अभी है प्रभु हमारे हैं हमारे पूरे पूरे प्रभु है दस दस फुट पाए एक एक दस फुट एक एक के लिए एक एक दस फुट है सबके लिए चाहे सौ आदमी हो चाहे हजार आदमी हो हजार हो तो हजार के लिए एक एक दस दस फुट है सब आ गया सब ठीक आ गया दस फुट पड़ी एक फुट पानी आता एक फुट में डूबता रहे आदमी हजार आदमी तो कुछ नहीं हजार है तो हजार के लिए लाख है लाख के लिए दस फुट है वो तो दस फुट के लिए हिसाब करिए सब दस आदमी है और दस फुट पानी है एक एक फुट पानी पानी पाते डूब दस है ऐसा में गलती हो तो बताओ भाई गलती है दस आदमी है दस फुट पानी एक फुट पानी बढ़ती पड़ती है एक फुट डूबता नहीं चलो नहीं दस करिए दस दस फुट है हजार उधर लाख हो लाख फुट है तो दस फुट है भाई पानी ऐसा हो गया ऐसे पानी पूरे भगवान पूरे है हर महादमी भगवान तो पूरे एक एक नहीं पूरे है एक दो धोलते माध्यम है तो माध्यम है भगवान भगवान का टुकड़ा होता है हमारे भगवान हमारे हमारे में हमारे भगवान हमारे अपने में अपने भगवान अपने सब कह सकते हैं माँ पूरी की पूरी सबकी सबकी ऐसी बात नहीं है माँ पंद्रह बालक है तो पंद्रह बालक माँ माँ पूरी पूरी माँ मेरी माँ माँ है सब बालक कह सकते हैं मेरी माँ है पूरी माँ मेरी छोटा बालक वो दिन बैठा कहता है नहीं थाय नहीं होने दूंगा मेरी माँ है तारी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म ना मैं हुक्म दो तो होगी तुम्हारी है माँ भी हंसते है भाई भी हंसता है भाई हाथ रहे तो फेंक दे नहीं तेरी माँ नहीं है माँ माँ भाई है मेरे मेरे हुक्म में तेरी माँ हो जाएगी कैसे हो जाएगी माँ तो मेरी माँ तो माँ तो मेरी है मैं माँ मेरी है बात मेरी है बात सच्ची है वाह मेरी है बात सच्ची है नहीं वाह है तेरी माँ कैसे हो जाएगी मैं हुक्म तो दोगे इतनी हो सकती भाई हंसती भाई कैसे यार वो पूरी बात कहता अपनी माँ नहीं माँ मारी है भाई थारी माँ होने दूंगा ही नहीं मैं होने दूंगा नहीं माँ माँ मेरी है मेरी माँ तेरी माँ कैसे हो जाएगी तेरी माँ कैसे हो जाएगी माँ तो मेरी है ऐसे भगवान मेरे है तेरे कैसे हो जाएंगे मेरे है भगवान अरे सब कैसे अरमो आदमी सब कैसे भगवान मेरे पूरे के पूरे मेरे पूरे के पूरे भगवान मेरे सच्ची बात है सब गए पूरे के पूरे एकदम है ही नहीं पूरे के पूरे हमारे माँ भगवान हमारे हैं असा अभिमान जाए जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे भक्ति मोरे मेरे अभिमान जाए रे मोरे मेरे भगवान पूरे उम्र मेरे है तुम्हारे घर हो जाएंगे सबके सब आदमियों के पूरे भगवान है सब आदमियों दस फुट पानी है दस आदमी है कैसे डूबेगा दस ही आदमी दस ही फुट पानी एक फुट एक पहुंचे डूबे कैसे एक फुट डूब जाए कोई ऐसा कर दो पूरा दस फुट पानी है दस आदमी हो तो एक आदमी एक फुट रहा ऐसा में कोई कमी तो बताओ दस भाग करो दस भाग नहीं एक एक दस फुट है हजार आदमी चाहे लाख आदमी होते अठ होते पानी में सो रहे सो रहे सभी माँ हमारी माँ हमारी माँ माए सभी माँ सभी माँ है ऐसे सभी भगवान है भगवान कोई पंत कर ले भगवान ने हमारे पंत आ गया भगवान ऐसे सब में परिपूर्ण है पूरे पूरे भगवान सब में संसार अधूरा सब में अधूरा सब में ही अधूरा है समय पूरा किसी में है ही नहीं किसी में हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संसार तो से बेचारा भगवान पूर्ण है हमारे पूर्व भगवान हमारे है इस वास्ते भगवान हमारे भगवान अपने है संसार अपना माना भगवान अपना नहीं माना ये मान्यता संसार अपना नहीं है भगवान अपना है बात है ये शरीर अपना नहीं है कोई चीज अपनी नहीं संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं अपनी आप चेतन हो जड़ है आप परमात्मा का अंश हो ये प्रकृति का बना हुआ संसार है आपका प्रकृति का बना हुआ सभी अनंत ब्रह्मांड है प्रकृति के बने हुए सब प्रकृति बना हुआ है आपना नहीं कण एक तिल भरी भी आप नहीं है परमात्मा पूरे पूरे अपने संसार अपना है भगवान ये आपने मान लिया है अपना मान लो तो अपना नहीं हो कभी नहीं होगा सब छूट जाएगा सब ही छूट जाएगा कभी कण का ही नहीं रहेगा तिल कितना नहीं रहेगा क्यों अपना है ही नहीं है भगवान पूरा पूरा अपना है केवल अपने भूल गई है भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे हमारे खुश हो जाए भगवान हमारे सब कर सकते सब पूरे भगवान हमारे पूरे हमारी बुद्धि ऐसी है भगवान हमारा नहीं संसार हमारा बिल्कुल झूठी बात है बिल्कुल तुम्हारे साथ संसार रहता ही नहीं रह सकता ही नहीं कितना ही प्रयत्न करो साथ कर जाएगा सही रह जाएगा साथ में धन रह जाएगा कुटुंब रह जाएगा घर रह जाएगा जायदाद रह जाएगी नहीं रहेगी है ही नहीं हमारे हमारे साथ कैसे रहेगी अपने है ही नहीं कैसे रहेंगे अपने साथ अरे भगवान अपने हैं कैसे दूर हो जाएंगे भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे सबके पूरे के पूरे भगवान सबके। संसार किसी का ही नहीं, किसी का ही नहीं है, ये अपने धुन में चलता है। आप परवाह नहीं करता, आप दुख पाते हो सुख पाते हो, चाहते हो नहीं चाहते हो, कोई परवाह नहीं है, ये तो अपने धुन में जा रहा है। आपके तो मेरा है, मेरा है, मेरा मुफ्त में। शरीर आपका है, बीमार मत मानो, मारे तो मत नहीं, मारे मारे शरीर है। क्या बीमार होने का शौक है? क्यों नहीं तो मत होना, बीमार मारा शरीर है, बीमार नहीं होना चाहिए। मन देंगे ही नहीं, बिल्कुल आपका आपका कुछ अधिकार नहीं, केस देता भी, केस देता भी आपका अधिकार नहीं है। झूठा भ्रम बनाया हुआ है, अब तो बोलो करो संग करो, तिल से तय अपना नहीं है, इतने कर देते अपना नहीं है, भगवान पूरा पूरा बना। अभी अभी पूरा है, अब आप नहीं मानो क्या करें? केवल आप मान लो भगवान पूरे हमारे, संसार माना नहीं, सच्ची बात है, ऊंची बात मान लीजिए आपने। तो भाई मन मोदक नहीं भूख मिटाई, मन के लड्डुओं से भूख भूख नहीं मिटती, पर हमने तो ऐसा विचार किया है। अब इतना तो सुनाया बहुत, अब अनुभव करना, अब सुना सुना नहीं है, अनुभव करना। अपना भगवान है, मारा भगवान मारा है, भगवान मारा है, अनुभव करना है। अब अपने विचार कर लिया, अब आप करो महात्मा से काम हो जाए, आप नहीं करो तो हमारे से, आपके अधीन बात है, हमारे अधीन नहीं है, हमारे क्या अधीन बताओ। आप तैयार हो जाओ, आज बहुत जागी, बहुत जागी, आनंद जाएगा। हमारे भगवान है, हमारे हमारे भगवान हमारे, कैसी मौज है, भगवान मेरे। राम जी वनवास में आए तो सब अयोध्या वासी सबसे मिले, सबसे मिले, ऐसा वो मेरे से ही मिलते हैं, वो मेरे से ही मिलते हैं, वो मेरे से ही मिलते हैं, सबसे मिलते अकेले हो गए, सबसे यो सब गए हो, एक तो सही है। अब भगवान हमारे, आप हिम्मत कर लो, भगवान हमारे मारे मारे मारे, अब भगवान राजी बहुत होते हैं, भगवान राजी। आप न्याय पर चलो, भगवान बहुत राजी। भगवान ऐसे ही कृपालु हुए, स्वतः कृपा है, स्वतः स्वभाव है। हे तो रहित जग जू उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, नहीं तो स्वार्थ मंत्र सकल जग माही सुखने ऊपर पर्वत आई सुन नर मुनि सुन नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ ला कर प्रीति स्वार्थ मंत्र सकल जग माही भगवान हमारे है मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरों ने कोई अब मीरा ने ले लिया अब आप क्या लोगे ले लिया भगवान को मीरा ले लिया अब लाए भगवान रहे ही नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई क्या कह सर मोहन मुकुट मेरे पति सोई मेरा तो गिर दर गोपाल दूसरों ने कोई पूरे के पूरे माया माया ले लिया पूरे के पूरे हमारे लिए है मेरा माया जैसे जैसे हमारे आज आप मनो आप मेरे में मिल जाओ मेरा मेरे शरीर नहीं मिला दाखिल नहीं हुई शरीर शरीर ही चिन्ह में वो चेतन हो गया और जड़ता है नहीं वास्तव में नारायण नारायण नारायण चलो भाई